Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Prezydent zwołuje na piątek Radę Gabinetową. Będzie pytał ministrów o plan walki z koronawirusem. Narodowy przewoźnik zawiesza rejsy do 44 państw objętych zakazem lotów. Wśród nich Hiszpania. Prezydent Trump odwiedził Kenosze. Zamieszki, które tam wybuchły, określił mianem terroryzmu. W związku z pandemią koronawirusa prezydent zwołuje na piątek Radę Gabinetową. Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19, informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Mamy nowego ministra zdrowia, mamy też nowy rok szkolny. Jednocześnie nadchodzi ten sezon jesienny, którego wszyscy się obawiają, połączenia sezonu grypowego z dalej istniejącą pandemią COVID-u, więc jest kilka tematów, które warto właśnie w tym momencie omówić, także tych dotyczących kwestii gospodarczych. Rada Gabinetowa to posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do prawie 68 tysięcy. Wczoraj potwierdzono 550 nowych przypadków, nie żyje kolejnych 19 osób. Od początku pandemii zmarło ponad 2 tysiące. Najwięcej 136 nowych zakażeń potwierdzono w Małopolsce. 89 osób zakaziło się na Mazowszu, 53 na Śląsku. Po 35 przypadków wykryto w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na szczęście dużo osób, które są raportowane jako osoby dodatnie, to są osoby, które są wymazywane w kwarantannie. Więc to są osoby, które nie zakażają na ulicach. Co tydzień jest kilka wesel w kraju, które rzutują na wzrost zakażeń koronawirusem, dodał rzecznik resortu zdrowia. Na przykład mamy wesele choćby w Inowrocławiu w województwie kujawsko-pomorskim, które pojawiło się w raportach jako tutaj ognisko osób zakażonych, więc w każdym tygodniu te ogniska weselne pojawiają się. Łącznie od początku pandemii wyzdrowiało ponad 47 tysięcy zakażonych koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 44 kraje znalazły się na nowej liście państw objętych przez rząd zakazem lotów. Wśród nich są m.in. Hiszpania, Albania i Rumunia. Rejsy do tych krajów zawiesza od dziś LOT. Na początku lipca przewoźnik ogłosił akcję Lot na wakacje. W jej ramach uruchomiono połączenia m.in. właśnie do Albanii i Hiszpanii. Teraz, jak mówi rzecznik spółki Krzysztof Moczulski, połączenia te trzeba zawiesić. Zgodnie z wytycznymi rejsy do tych krajów zostaną zawieszone, natomiast pracujemy aktualnie nad tym, aby zapewnić naszym pasażerom możliwość powrotu do Polski. LOT zareagował także na ruch Węgier, które 1 września zamknęły swoje granice dla obcokrajowców. W związku z wprowadzeniem przez stronę węgierską obostrzeń wjazdowych na teren Węgier, LOT podjął decyzję o zredukowaniu liczby połączeń. Rejsy będą wykonywane z częstotliwością jednego lotu dziennie. Rzecznik PLL LOT jednocześnie zastrzegł, że połączenia z Budapesztu do Seulu i do Wrocławia pozostają w siatce połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rozporządzenie będzie obowiązywać do 15 września. Strażacy opanowali pożar hali w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą. Gasili go całą noc. Teraz dogaszają pogorzelisko. Nikt w pożarze nie ucierpiał. Ogień w magazynie, w którym składowano materiały papierowe i plastikowe, wybuchł wczoraj po południu. Pod zawaloną konstrukcją jeszcze miejscami się tli, informuje rzecznik Straży Pożarnej w Piasecznie Łukasz Darmofalski. To pożywa sztuczne, częściowo elementy drewniane. Strażacy usuwają blachy, przelewają każdy kawałek tej hali, tak aby definitywnie ugasić już wszystkie zarzewia ognia. Nasze działania jeszcze będą trwały przez najbliższe kilka godzin. W akcji gaśniczej brało udział około 130 strażaków. Amerykański prezydent odwiedził miasto Kenosha w stanie Wisconsin, gdzie kilka dni temu doszło do gwałtownych protestów. Donald Trump określił walki z policją i zamieszki, podczas których palono budynki i samochody, mianem terroryzmu. Po przyjeździe do Kenosha Donald Trump obejrzał zgliszcza budynków, nad którymi ciągle unosił się zapach spalenizny. Następnie spotkał się z policjantami, członkami Gwardii Narodowej. To nie były pokojowe protesty, ale krajowy terroryzm. Mój rząd koordynował z lokalnymi władzami rozmieszczenie Gwardii Narodowej, by powstrzymać przemoc. Amerykański prezydent obiecał pomoc finansową dla lokalnej policji w wysokości $1 milion i $4 miliony na odbudowę zniszczonej infrastruktury. Donald Trump wezwał władze innych miast, by podjęły zdecydowane kroki dla utrzymania porządku. Popieram rozmieszczanie Gwardii Narodowej w innych miastach, gdyby korzystano z tej możliwości. Stałoby się to bardzo szybko. Zamieszki w Kenosha wybuchły po postrzeleniu przez policjanta czarnoskórego mężczyzny Jacoba Blake'a. Pokojowe protesty wieczorami przeradzały się w gwałtowne starcia z policją, podczas których palono budynki i samochody. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz, sport. Iga Świątek gra dalej, odpadli Katarzyna Kawa i Kamil Majszak. Ze znakomitej strony na Flushing Meadows w Nowym Jorku pokazała się najmłodsza z towarzystwa Iga, która 6-3, 6-3 ograła Rosjankę Weronikę Kudermietową. Teraz przed Igą mecz w czwartek. Zmierzy się z Amerykanką Sasią Vickery. A wracając do Kawy i Majszaka, w swoich spotkaniach nie ugrali nawet seta. Przegrali odpowiednio z Tunezyjką Ons Jabeur i Amerykaninem Ernesto Escobedo. Dalej w US Open grają m.in. Miedwiediew, Berrettini, Gasquet, Dimitrov, Raonic, Tim czy Murray, a u pań Williams, Serena, Keys, Kenin, Konta, Stevens czy Azarenka. Kłopoty w PGE Ekstralidze. Kolejny raz, tym razem na czwartek, liga przełożyła mecz 12 kolejki pomiędzy GKM-em Grudziądz a Spartą Wrocław. Spotkanie pierwotnie miało odbyć się w niedzielę, ale z powodu złej pogody zostało przełożone na dziś. A dziś też aura ma nie sprzyjać, stąd decyzja o kolejnej zmianie terminu. Mecz w Grudziądzu ma się zacząć o 18. Wieczorem natomiast odbędzie się inne przełożone z niedzieli spotkanie między Stalą Gorzów Wielkopolski a Falubazem Zielona Góra. Początek o 20.30. A pozostając przy żużlu, wczoraj pożegnaliśmy Jerzego Szczakiela, pierwszego z Polaków, który w 1973 roku wywalczył tytuł indywidualnego mistrza świata. Jeszcze w styczniu w trzeciej stronie medalu pan Jerzy wspominał legendarny już start na wypełnionym po brzegi Stadionie Śląskim w Chorzowie. Najpierw były eliminacje, trzeba było zakwalifikować się do tych, też było ciężko, dlatego że w kraju było bardzo dużo zawodników wysokiej klasy i trzeba było jeździć i wygrywać i byłem trzeci, no i wystartowałem. Tyle ludzi, ponad 100 tysięcy ludzi, no, był Olsen, był Maurer, Majer był. Wiele innych bardzo dobrych żużlowców, także było wiele ciężej jak teraz. Teraz nie ma takich dobrych żużlowców jak kiedyś, nie? Jerzy Szczakiel miał 71 lat. Na koniec Tour de France. Czwarty etap wygrał Słoweniec Primož Roglič, a tuż za nim metę minął jego rodak Tadej Pogačar. Dopiero trzeci był ku uciesze publiczności w Alpach Francuz Martin. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje inny Francuz, Julien Alaphilippe. Dziś płaski etap, 183 km z Gap do Privas. Kolejny sport po 9:00, zapowiemy piąty etap. Sporo chmur i przelotnych opadów. Na północy może padać intensywnie. Na północnym wschodzie lokalnie burze. We znaki da się też dość silny wiatr. Najcieplej na Podlasiu 22 stopnie, w centrum 18, na zachodzie 17, na Podhalu do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:09 i nieodmiennie są z Państwem Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. I od razu zerkam do kalendarza, bo tego dnia w 1984 roku grupa Van Halen zakończyła swoją trasę promującą album 1984 koncertem w Nürnberdze w Niemczech. Jak się okazało, był to ostatni na wiele, wiele lat wspólny koncert tego zespołu z wokalistą Davidem Lee Rothem. To co? Jump? Jump i Eddie Van Halen z kolegami udowadniający, że nie tylko jest świetnym gitarzystą, ale także klawiszowcem. Samotność, rower i noclegi na dziko. Tak wyglądały ostatnie 3 lata Marii Garus, cyklistki z Katowic. W czasie wyprawy pani Maria przejechała 24 tysiące kilometrów z koła podbiegunowego na Alasce do Argentyny. Trasa podróży wiodła przede wszystkim przez góry Kordyliery i Andy. Jak wyglądało życie w drodze? Pytała Konstancja Snopczyńska. Cześć! Przede wszystkim chciałam zmiany w moim życiu. Miałam pracę, byłam w związku, wszystko się układało idealnie. No ale ciągnęło mnie zawsze do podróży, zawsze o tym marzyłam, a nigdy tego nie dokonałam. Przez całe życie po prostu bardzo się bałam. W pewnym momencie tak stwierdziłam, że chciałabym to zmienić i chciałabym przynajmniej tak raz w życiu zrobić coś totalnie dla siebie. Skąd ta decyzja, że akurat rowerem i akurat przez dwie Ameryki? Rower jest najtańszym środkiem transportu. To było bardzo tak naprawdę podstawowe dla mnie założenie, bo no, nie miałam jakichś gigantycznych oszczędności. No a dlaczego Ameryka? Stwierdziłam, że jeśli wybiorę miejsce, które jest blisko Polski, to po prostu bardzo szybko wrócę przy pierwszym lepszym problemie. A ile łącznie przejechałaś kilometrów na rowerze? Ponad 24 tysiące kilometrów. Tak, prawie 3 lata mi to zajęło. Generalnie szłoby to zrobić pewnie w rok, gdyby się jechało wybrzeżem, nie górami i gdyby się nie zostało rok w Meksyku. Jak znosiłaś taką jazdę przez te wysokie góry? Było bardzo, bardzo ciężko. Przy dłuższej pracy na podjazdach czasami serce mi wpadało w arytmię i miałam kłopot z oddychaniem. W pewnym momencie właśnie jak zrobiłam też za duży podjazd, zaczęłam kaszleć brzydko. Zjechałam szybko na dół, poprosiłam o schronienie w takim obozie górniczym. Dali mi nielegalnie to schronienie, bo w sumie nie mieli zgody na wpuszczanie obcych osób, no ale też padał śnieg, było bardzo brzydko, także mi pomogli. W nocy się pojawiły naprawdę duże problemy z oddychaniem, zaczęłam mieć wodę na oskrzelach czy płucach, no okazało się, że miałam chorobę wysokościową. To było takie wrażenie, jakbym się topiła, a nie było nigdzie wody, tak trzeba bardzo uważać właśnie z takim wchodzeniem zbyt szybkim na takie wysokości, bo tam było też już grubo ponad 4000 metrów. Wzięłaś parę przedmiotów i co tutaj mamy? Mamy muszelkę. Wzięłam ją, bo strasznie przypomina mi wspaniałe dni spędzone na meksykańskich plażach. Było tam cudownie, łącznie z tym, że tam często jest ten fluorescencyjny plankton, także po prostu nocami morze jest zielone. No po prostu niesamowite. To jest kostka, należy do jakiejś ryby albo morświna, albo jakiegoś delfina. Ale jesteś pewna, że do jakiegoś zwierza wodnego należała, a nie na przykład do człowieka? Tak, jestem pewna. Każdy dzień zaskakuje tym, jak ludzie pomagają w każdej chwili, pytają się. Generalnie jak się jedzie, zwłaszcza no, jako solo kobieta, to po prostu dzieci przylatują i machają, ludzie pozdrawiają. Non stop jest pytanie, dlaczego jeszcze sama, że mam kuzyna, że nie chcesz go poznać. Także też są takie rzeczy. Najbardziej to mnie chyba jednak zaskoczył Meksyk, muszę przyznać. Może też dlatego, że byłam tak zestresowana, jak wjeżdżałam ze Stanów, no bo wszyscy tak ostrzegali przed tym Meksykiem. Pan policjant przed granicą nawet dał mi własny nóż, bo mówił, nie możesz jechać bez noża do Meksyku, przecież tam cię zadźgają. Także jechałam, na początku się ukrywałam w tym Meksyku wszędzie. Jeździłam po jakichś pustyniach, tylko żeby się nie spotykać z ludźmi. W pewnym momencie sobie tak pomyślałam, czy to jest sens takiego podróżowania, żeby po prostu tylko robić kilometry, a nie poznawać tych ludzi. I stwierdziłam, że no trudno, jak mam umrzeć, no to trudno, umrę w tym Meksyku. Dowiedziałam się, że Meksykanie są naprawdę wspaniałymi ludźmi i ten kraj mi naprawdę chyba najmocniej zapadł w serce. I co tam robiłaś? Zaczęłam pracować w szpitalu indiańskim. Myśmy pomagali w przekazywaniu okularów dla społeczności indiańskiej. Inną niesamowitą historią, którą mi się udało przeżyć, był wolontariat z żółwiami. Pomagaliśmy chronić jaja żółwi. No i potem małe żółwiczki. Asekurowaliśmy w drodze do morza, także najcudowniejsza rzecz na świecie. A co było najtrudniejsze w takiej podróży? Czy to właśnie było jakieś ograniczenia fizyczne? Czy to była ta samotność? No jestem zdania, że zawsze jednak nasze myślenie jest głównym źródłem problemów. Przede wszystkim musimy zawsze wejść do siebie, do swojego wnętrza i tam szukać rozwiązania, bo wszystko zawsze z zewnątrz przyjdzie potem, jak my będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić i jak to chcemy zrobić, to się pojawi. A materiał na temat samotnej wyprawy rowerowej przez obie Ameryki pani Marii Garus przygotowała Konstancja Snopczyńska. Słyszałem, że podobno są na świecie takie rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć, co to jest. Tak przynajmniej twierdzi zespół King Kong Family.

Michał Wojtas ostatnio skupia się na swoim projekcie Amarok, do którego też powrócił po pewnej przerwie, ale jakiś czas temu miał całkiem fajny projekt, który nazywał się Unique Plan. Wprawdzie została tylko jedna płyta, ale ja ciągle mam nadzieję, że Michał jeszcze wróci do tego pomysłu. Utwór Halfway. Now I have a feeling that the dreams come true. Now I have a feeling we will start anew. Now I have a feeling that all has been said, and I feel so alright, so good. Now I have a feeling we will start anew. Now I have a feeling that all has been said, and I feel so alright, so good. Somewhat to affect, I let it all expand and fills my body with the wild delicious flavor. I can hear it sound, it follows me around. I want it balls, all my actions and emotion now. Somewhat to affect, I let it all expand and fills my body with the wild delicious flavor. I can hear it sound, it follows me around. I want it balls, all my actions and emotion now. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Obraduje sztab kryzysowy w sprawie awarii kolektorów, którymi ścieki z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy płynęły do oczyszczalni Czajka. Gospodarzem spotkania są stołeczne wodociągi. Wczoraj na posiedzeniu sztabu kryzysowego u premiera ustalono, że wojsko wybuduje most pontonowy, na którym zostanie ułożony alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni. W piątek Rada Gabinetowa. Prezydent zwołał ją w związku z pandemią koronawirusa. Andrzej Duda chce wysłuchać informacji o planowanych na jesień działaniach dotyczących walki z COVID-19. Mówi w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. tak jak rozumiem, intencje pana prezydenta, chce spotkać się, aby odebrać informacje w zakresie przygotowań, żeby również Rada Ministrów przedstawiła panu prezydentowi aktualny stan przygotowań poszczególnych jednostek oraz generalnie również, żeby Rada Ministrów poinformowała o kwestii związanych chociażby z kwestiami gospodarczymi. Do tej pory testy potwierdziły w Polsce prawie 68 tysięcy zakażeń koronawirusem. 18 kilogramów narkotyków, broni i amunicję przejęli funkcjonariusze CBŚP. Narkotyki miały trafić na rynek województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymano dwóch mężczyzn, usłyszeli zarzut posiadania narkotyków, grozi im do 10 lat więzienia. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Strażacy jeszcze przez kilka godzin będą dogaszać pogorzelisko w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą. Pożar hali został opanowany w nocy, ale pod zawaloną konstrukcją wciąż tlą się składowane tam materiały z plastiku i papieru. Z ogniem walczyło 130 strażaków. W pożarze hali, który wybuchł wczoraj po południu, nikt nie ucierpiał. 25 dzień demonstracji opozycji na Białorusi. Protesty zapowiadane są w Mińsku i największych miastach kraju. Będą to łańcuchy Solidarności i strajki w zakładach pracy. Ludzie znowu ustawią się wzdłuż głównych ulic z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami. Według opozycji wybory prezydenckie 8 sierpnia zostały sfałszowane, a rządzący od 26 lat Aleksandr Łukaszenka powinien oddać władzę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W Katowicach rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy. Jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w naszym kraju w tym roku odbywa się z kilkumiesięcznym poślizgiem. Według planów, które pokrzyżowała pandemia, kongres miał się odbyć w maju. Część panelistów będzie w nim uczestniczyła zdalnie. A o czym będą rozmawiać? Jak w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć, jak odbudowywać gospodarkę, jak powracać do tej nowej normalności, bo myślę, że i wszyscy, a na pewno gospodarka już oczekuje powrotu do normalności, ale będą też wiele takich tematów związanych z trendami, czyli wszystko, co jest związane z tym zielonym ładem, zielonymi technologiami, cyfryzacja, e-commerce, sztuczna inteligencja. Mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik. Swoją obecność na trwającym do piątku kongresie zapowiedzieli m.in. wicepremier Jadwiga Emilewicz czy minister finansów Tadeusz Kościński. Polska drugim po Czechach krajem z najniższym bezrobociem. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W całej Unii stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 7,2%. W Czechach wskaźnik wyniósł 2,7%, w Polsce 3,2%. Europejski Urząd Statystyczny używa innej metodologii do liczenia tego wskaźnika, dlatego różni się on od wyliczeń GUS-u. Wraca dyskusja o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Na jesieni rząd zajmie się projektem ustawy odrzuconym w marcu przez Senat. Tak wynika z opublikowanego planu posiedzeń Rady Ministrów. Przypomnijmy, projekt zakłada przekazanie środków zgromadzonych w OFE na IKE z pobraniem 15% opłaty przekształceniowej. Dokument zakłada też, że ubezpieczony może złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS-u. Nie będzie miał wtedy pieniędzy w IKE, ale też nie zapłaci podatku. Wirtualna rzeczywistość to jak najbardziej realny biznes. Dziś na małym warszawskim parkiecie zadebiutuje spółka Skin Wallet, sprzedająca wirtualne przedmioty dla graczy. Między innymi do tego tematu wrócimy za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu swoim i Sławomira Chorbaczewskiego. Tylko niewielkie przejaśnienia. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, na północy opady intensywne, a na wschodzie miejscami burze. 14 stopni na południe, 18 w centrum, do 22 na północy kraju. Trójka. Program trzeci. I przenosimy się za naszą zachodnią granicę, gdzie funkcjonuje taki międzynarodowy skład, który nazywa się PET. Pewnie niewiele z Państwa miało okazję usłyszeć ich muzykę, bo raczej do nas ona nie dociera, a szkoda, bo naprawdę warto się zainteresować tym projektem. Więc teraz taki mały przedsmak utworu No, Yes, No. Swimming, no, yes, no, I don't wanna paint your town brown. Touch my wprost z Berlina grupa Pet. No jest no. Nie tylko żniwa i zasiewy, ale też szacunki i obliczenia. Tak wygląda tegoroczna jesień na polskiej wsi. To za sprawą rozpoczętego wczoraj spisu rolnego. Kampania jest dużym wydarzeniem zarówno dla statystyków, jak i rolników. Jak dużym? Sprawdzał Michał Fedusio. Spis rolny dopiero się rozpoczyna, ale samo gromadzenie danych jest dalszym ogniwem całej procedury z nim związanej. Samo wydarzenie w postaci spisu kojarzymy jako te 3 miesiące, w których dokonywane są wywiady. Niemniej jednak bardzo długo go przygotowujemy i w bardzo głębokich konsultacjach z głównymi użytkownikami danych. Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Przez ostatnie kilka lat prowadziliśmy na różnych poziomach, również były dedykowane zespoły międzyresortowe, w których dyskutowaliśmy, jaki ten zakres spisu powinien być, mając na uwadze potrzeby, bo oczywiście jeżeli byłyby jakieś pytania z ostatniego spisu, na który nie ma zapotrzebowania, no to z takich oczywiście rezygnujemy po to, żeby objąć spisem taki zakres tematyczny, który jest bardzo istotny w tym momencie dla naszych głównych odbiorców danych. Odbiorcami danych są przede wszystkim urzędy administracji publicznej, od tych samorządowych po rządowe. Zbierać i weryfikować dane w terenie będą statystyczni rachmistrzowie. Każdy rachmistrz powinien mieć w widocznym miejscu legitymację, która posiada numer, imię, nazwisko danego rachmistrza, miejsce działania jego, imienną pieczęć dyrektora Urzędu Statystycznego, jak i pieczęć urzędową. Małgorzata Wojtkowiak z Dolnośląskiego Oddziału GUS. Każdy rachmistrz pracuje z wykorzystaniem takiego narzędzia, które jest narzędziem mobilnym, w ramach którego wgrane są aplikacje niezbędne do tego, aby przeprowadzić w ramach bezpośredniej rozmowy spis. To przypomina trochę telefon, ale z tyłu taki handheld posiada logo Centralnego Biura Spisowego. Rolnicy nie muszą czekać na rachmistrzów. Mogą dokonać samospisu. Na przykład teraz, kiedy trwają jeszcze wzmożone prace polowe. Ja też jestem w takim rejonie gmina Brzeziny, tu Łódź. Żniwa się skończyły. Jest zbiór owoców miękkich. Trochę są te deszcze. Zasialiśmy rzepaki. Część orech wykonanych, część nie można na pole wjechać. Marian Sikora, szef Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i czynny rolnik. Rolnicy chcą jednak nawet się trochę pochwalić, nie, że uprawiają różne rośliny, hodują. I myślę, że ten spis będzie bardzo wiarygodny. Dla nas, związkowców, ten spis też się może okazać bardzo dobry, bo się w końcu po tych 10 latach orientujemy się, jak to jest obsada faktycznie zwierząt, co uprawiamy, których zbóż. Znaczna część rolników zrobi to sama i zrobi to dobrze. Aby wykonać spis poprawnie, trzeba dokładnie przeanalizować zawartość formularzy. Dodatkowe informacje, tu jest produkcja ekologiczna, to samo jest na przykład z programami rozwoju obszarów wiejskich, z młodym rolnikiem. Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Wiemy, jaka jest sytuacja klimatyczna, mamy ten nowy ład, zielony ład, który jest wprowadzany, więc musimy w jakiś sposób dostarczyć dane, które ocenią pewne zjawiska i tutaj w spisie pytamy o właśnie kwestie związane ze środowiskiem, no szczególnie tutaj jest ta rozbudowana kwestia chowu i hodowli zwierząt, te sposoby utrzymania. No i tu jeszcze oczywiście w produkcji roślinnej, no to stosowanie nawozów. Spis rolny obejmie ponad 1,5 miliona gospodarstw w całym kraju. Materiał na temat spisu rolnego przygotował Michał Fedusio. Tak, wiem, że ten utwór już Państwu prezentowałem tutaj w porankach i pomimo mojego, powiedzmy, dość obojętnego stosunku do Eda Sheerana, czy Bruno Marsa, albo Chrisa Staplesona, ten utwór naprawdę chodzi za mną ostatnio bardzo mocno. Low. Ed Sheeran, Bruno Mars i Chris Stapleton, utwór Blow. Telefon mi podpowiada, że za oknem jest jakieś 16 stopni, nie za ciepło, więc próbujemy jeszcze troszkę podgrzać atmosferę przy pomocy utworu For What It's Worth od grupy Placebo. My goodbyes, for what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. But what is worth? Jest 8:48, w studiu pojawiła się pewna niewiasta, a to oznacza, że czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I Ola Budka. A to ja, tak. Dzień dobry. Brytyjska grupa Nothing But Thieves zapowiada nową płytę singlem Unperson. Album Moral Panic ukaże się 23 października. To trzeci singiel zapowiadający to wydawnictwo po Real Love Song i Is Everybody Going Crazy, które jest jednym z największych hitów zespołu i zgromadziło już 11 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Nothing But Thieves znaleźli sposób, by łączyć się z fanami także podczas pandemii. Regularnie nagrywają swoje utwory w ramach Solitude Sessions oraz Sun Sessions na YouTubie. Ostatnio zespół udostępnił klip do kawałka Sorry, który powstał we współpracy z grupą prawie 150 fanów. Grupa sprzedała do tej pory 700 tysięcy albumów i zgromadziła 750 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. It's worse. 'Cause I don't know how it works. You created this world. You are the problem. You're the one that overrides. I'm a guessing. Let me know a thing. We see you all. Now the walls are caving in. And maybe I'm flawed. But I do exist. My thoughts are mine. And it's not for this. W muzycznym rozkładzie jazdy będę Państwa informować o trasach koncertowych. W końcu sezon jesienno-zimowy to czas koncertów klubowych, chociaż w tym roku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Wiele z koncertów zaplanowanych na wiosnę zostało przełożonych. Tak jest z trasą promującą płytę Rekordowo letnie lato grupy Happy Sad. Najbliższe koncerty to koncert w piątek, 18 września w Poznaniu i tydzień później, 25 września na Stadionie Syrenki za klubem Stodoła w Warszawie. Następnie Happy Sad zagra m.in. w Rzeszowie, Łodzi, Opolu, Krakowie, Wrocławiu i w Warszawie. Bilety są w sprzedaży. Masz już plany, wiesz kiedy skończysz, kiedy wystrzelą szampany. Pewnie przebierasz nogami, pewnie zacierasz już palce, a w lodówce twoich ust czekają już mięsa. Armatnie. To tylko chcę cię ostrzec, ten mały chłopiec, który mleko ma pod wąsem, ukradkiem pali w oknie. Ten, co oczy ma mokre wiecznie, wiedz, że nigdy nie łazi bezbronny, zamiast głowy ma bombę, nigdy nie sypia. Spokojnie, będziesz rozkładać się latami. Ciężkimi metalami. Z tym, że ta ziemia to matka i choć zalewa się łzami, to wyrosną tu ponownie słoneczniki i konopie. To tylko chcę cię ostrzec, ten mały chłopiec, który mleko ma pod wąsem, ukradkiem pali w oknie. Ten, co oczy ma mokre wiecznie, nigdy nie łazi bezbronny, zamiast głowy ma bombę, nigdy nie sypia. Także Miłosz wraca na ogłoszoną już na początku roku trasę promującą krążek Powroty. Najbliższe koncerty z repertuarem z płyty odbędą się 19 września w Poznaniu i dalej 17 października w Katowicach, 25 października w Bielsku-Białej i 29 października w Opolu. Dodatkowo Miłosz wystąpi 20 września podczas Hip Hop Day w ramach Last Summer Festival we Wrocławiu. Świat na głowie stoi, pierwsza inna jesień niż my. I możesz nie wierzyć mi, nikt nie czekał na nas tak długo jak ty. Mam inne sny niż przedtem, inaczej widzę miejsce gdzieś pomiędzy każdym krzykiem i oddechem i tym, co ponoć pewne i bledne. We własnym świetle jak nigdy wcześniej łapią za nowo, co ponoć było się piękne już. Daj mi znać, że tam jesteś, gdy nie wierzę już świat w całych nas i w to miejsce. I czuję szczęście, dopóki umie bać się o nas. O te kilkaset słów na kilku kolejnych stronach. Mam w dłoniach wszystkie moje przyszłe dni i twoje sny, które wskażą im szlak. Tacy jak ty muszą inaczej żyć. Jesteś najjaśniejszą z moich czarnych gwiazd. Nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my, jak ja i ona, będziesz podnosić krzyk, wyważać drzwi. Jak ja i ona, tak samo jak my. Nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my, jak ja i ona, będziesz podnosić krzyk, wyważać drzwi. Jak ja i ona, tak samo jak my. Chcę zrozumieć twoje problemy bez zbędnych słów. Być najlepszym przyjacielem, jakim będę mógł być. Tylko szczerość między nami pokona przeszkodę, by zaliczyć egzaminy w wyższej życia szkole. Jak ledger wczuty w rolę, chociaż życie to nie film. Z uśmiechem jak Joker, dobra mina do złej gry. Na głęboką wodę, z rajskiej plaży dzieciństwa. Żywiołem cię od swojej, przy mnie zawsze. To był muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budk. Ja już muszę się z Państwem pożegnać. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, nad całością czuwał Jacek Frencel. Nazywam się Michał Kirmuć i życzę mimo aury pogodnego dnia.